الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه. الحمد لله الذي يفعل ما يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ويتصرف في خلقه كيف يشاء. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال، والقلوب عنده مخضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم، والدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلقه والعبد عبده، وهو الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: التقوى هاهنا، ويشير بيده الى صدره، او كما قال. میرے محترم بھائیو اور دوستو، انسان کی سب سے بڑی کامیابی وہ اللہ کو راضی کر لینا ہے. ورضوان من اللہ اکبر. اور انسان کی سب سے بڑی ناکامی وہ اللہ کو ناراض کر لینا ہے. اور آخرت کی بازی کو ہار دینا ہے. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین. انہیں بتا دو کہ جو قیامت کے دن ناکام ہوا، یہی اصل ناکام ہے، یہی اصل ناکام ہے. دنیا کا بھی اللہ زیادہ دے گا، وہ ضروری نہیں کہ وہ خوش ہے. کبھی کم کر دے گا تو ضروری نہیں کہ وہ خوش ہے. کبھی تخت پہ بٹھا دے گا تو ممکن ہے ناراض ہو کے بٹھایا ہو، ممکن ہے خوش ہو کے بٹھایا ہو. کبھی تخت نیچے سے کھینچ لے گا، ممکن ہے خوش ہو کے نیچے سے کھینچا ہو، اور یہ بھی امکان ہے ناراض ہو کے کھینچا ہو. چونکہ دونوں طرح کے نظام ہمیں قرآن سے ملتے ہیں. فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء. یہ بھی اللہ بتا رہا ہے کہ جب لوگوں نے مجھے بھلا دیا تو میں نے ان پر دنیا کے دروازے کھول دیے. یہ بھی قرآن بتا رہا ہے. اور فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اب یہ دونوں صورتیں قرآن بتا رہا ہے کہ جب لوگ میرے نافرمان ہوئے تو میں نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فلما نسوا ما ذکروا به، جب یہ انہوں نے مجھے بھلا دیا اور میری باتوں کو بھلا دیا تو میں نے کیا کیا؟ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، میں نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، پھر اتنا دیا کہ وہ مجھے بھی بھلا گئے، اپنا آپ بھی بھلا گئے، اور تکبر کا وہ شکار ہوئے، اور وہ اپنی اوقات اور ہستی کو بھلا بیٹھے. تو اب کبھی ناراض ہو کے دے رہا ہے، کبھی خوش ہو کے دے رہا ہے، کبھی ناراض ہو کے لے رہا ہے اور کبھی خوش ہو کے لے رہا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ. یہ کبھی اب یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میں وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ میں تمہیں کمیوں میں ڈالوں گا. تو اب ناراض ہو کر نہیں، امتحان ہے، امتحان ہے. اور کبھی اللہ تعالیٰ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, میں تمہیں حکومت عطا کروں گا. اب یہاں اللہ خوش ہو کے وعدہ کر رہا ہے تمہیں حکومت ملے گی, وہاں خوش ہو کے وعدہ کر رہا ہے کہ میں تمہارے لیے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, میں تمہارے لیے زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دوں گا. اور کہیں ناراض ہو کے کہہ رہا ہے فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْخَوْفِ وَالْجُعُ, وہ کہیں کہہ رہا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِ, پھر میں نے انہیں پکڑا. تو اب دنیا آئی ہے پتہ نہیں خوش ہے کہ ناراض ہے, دنیا چلی گئی پتہ نہیں خوش ہے کہ ناراض ہے. اللہ کے راضی ہونے کی ایک نشانی پکی, ایک نشانی پکی, جس کے لیے اللہ کی اطاعت کے دروازے کھل گئے, جس کے لیے اللہ کی پہچان اور معرفت کا علم کھل گیا, اور جو اللہ کے سامنے جھکتا چلا گیا, اللہ اس سے راضی ہے. اور جو اللہ کا باغی بنتا چلا گیا, اللہ اس سے ناراض ہے. رزق ہے یا فقر ہے, یہ ہر حال میں اللہ کے آگے جھکتا جا رہا ہے, اللہ اس سے خوش ہے. رزق ہے یا فقر ہے, یہ باغی ہے, بغاوت پر ہے, تو اللہ اس سے ناراض ہے. اللہ کو پا لینا, اللہ کو راضی کر لینا, یہ دنیا انسانیت کا منتہا ہے, مقصود ہے, یہیں پر اس کی کامیابی کی انتہا ہے. اللہ کو کھو دینا, اللہ کو نہ پہچاننا, اللہ کی طلب کا دل سے نکل جانا, یہ اس کی ناکامی کی انتہا ہے. اس کے بعد اور کوئی ناکامی ہے کوئی نہیں. 125,000 نبی, دنیا کے سب سے بڑے محسن, کہ وہ لوگوں کو اصل کامیابی کا پتہ بتاتے ہیں, وہ لوگوں کو اللہ کی پہچان کرواتے ہیں, وہ اللہ تک جانے والے راستے بتاتے ہیں. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, میرے محبوب تو ہے, تو ہی ہے جو لوگوں کو مجھ تک آنے کی راہیں بتاتا ہے اور راستے بتاتا ہے. یہ نبیوں کا دنیا انسانیت پر وہ احسان ہے جو کوئی اور کر نہیں سکتا. ہسپتال تو گنگا رام بھی کھڑا ہوا ہے لاہور میں, اور گلاب دیوی بھی کھڑا ہوا ہے لاہور میں, اور لیڈی ویلنگٹن بھی کھڑا ہوا ہے لاہور میں. ہسپتال تو ایک غیر مسلم بھی بنا دیتا ہے, رفاہی ادارے ایک کافر بھی بنا دیتا ہے, مسلمان بھی بنا دیتا ہے. منشی ہسپتال بھی کھڑا ہوا ہے, غفور بشیر ہسپتال بھی کھڑے ہوئے ہیں, تو بختاور ہسپتال بھی کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ مسلمان بھی کر سکتا ہے, کافر بھی کر سکتا ہے, لیکن ایک نفع جو صرف نبیوں نے پہنچایا اور نبیوں کے بعد اس امت نے پہنچایا, اس کے سوا اور کوئی یہ کام نہیں کر سکتا, وہ اللہ کی پہچان ہے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا, بلاؤ ادعو الی ربک انک علی ھدى مستقیم, ادعو الی سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتی هی احسن, بلا اپنے رب کی طرف, یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستغفر ولربک فاصبر, اے چادر والے اٹھ جا, کھڑا ہو جا, لوگ نہیں جانتے میں کون ہوں, انہیں بتا کہ اللہ بہت بڑا ہے, انہیں بتا کہ ساری کبریائیاں صرف اللہ کے لیے ہیں. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمْ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ, نبیوں کا سب سے عظیم کام لا الہ الا اللہ کی پہچان. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمْ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ, نبیوں کا سب سے بڑا کام لا الہ الا اللہ کا تعارف. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, شعیب اور ثمود اور ہود علیہ السلام کہہ رہے ہیں, یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, نوح علیہ السلام, یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, میرا آپ کا نبی, یا ایہا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, یہ نبیوں کا سب سے عظیم کام, سب سے عظیم الشان احسان, ابھی چپ کرو, نبیوں کا سب سے عظیم الشان احسان ہیں وہ لوگوں کو اللہ کی راہیں بتاتے ہیں، اللہ تک جانے کا پتہ بتاتے ہیں، اللہ کی پہچان کرواتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے عالم، سارے زمانے، سارے انسانوں کے لیے نبی بن کر آئے، ہادی بن کر آئے، رسول بن کر آئے، ماں کی گود میں ہیں، ماں کی گود میں ابھی پیدا ہوئے ہیں۔ آپ کی پیدائش بھی سارے عالم سے نرالی تھی، اب پیدا پورے دوران حمل حضرت آمینہ فرماتی ہیں، میں نے اپنے بچے کے حمل کو محسوس نہیں کیا، کوئی درد نہیں ہوا، کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کوئی متلی نہیں ہوئی، کوئی بوجھ نہیں ہوا، اور عجیب و غریب خواب 9 مہینے مسلسل آتے رہے، اور 12 ربیع الاول پیر کی صبح ہو گئے، 4:20 پر 22 اپریل 571 عیسوی اور 12 ربیع الاول عام الفیل صبح کے 4:20 پر حضرت شفا حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ شفا بنت عمر، یہ اس وقت دائی کے طور پر وہاں موجود ہیں۔ جب یہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اور بچوں سے مختلف پیدا ہوتا ہے کہ ہر بچے کے اوپر ماں کی آول ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے، لیکن یہ بچہ جب باہر آتا ہے تو یہ دھلا دھلایا ہے، غسل شدہ ہے، اس کے اوپر ایک ذرے کے برابر کسی گندگی کا نشان کوئی نہیں۔ جب اس کو گود میں لیتی ہے تو بچے کی ناف اور آنت ماں کی ملی ہوتی ہے، اس کو باہر کینچی سے کاٹا جاتا ہے، لیکن جب میرے نبی دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی ناف ماں کی آنت سے کٹ کے باہر آئے، اس کو باہر نہیں کاٹا گیا۔ پھر تیسری بات، شفا نے دیکھا کہ آپ کا ختنہ ماں کے پیٹ سے ہوا ہے، ولد مختونا مقطوع السرہ، آپ جب پیدا ہوئے تو ناف کٹی ہوئی تھی، آنت سے جدا تھی، ختنہ ماں کے پیٹ سے تھا، اور صاف ستھرے پاکیزہ آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں، ماں کے پہلو میں آپ کو لٹایا گیا ہے۔ تو ایک بچہ جس کی عمر ابھی 10-15 منٹ ہے، اس کو جب لٹایا جاتا ہے اسے تو اپنا ہوش نہیں ہوتا، لیکن آپ نے اسی وقت کروٹ بدلی اور دونوں ہاتھ ایسے رکھے اور سجدے میں سر رکھا، سجدہ کیا، اور اس کے بعد سجدے کے بعد ہاتھوں کے زور پہ سر اوپر اٹھایا، پھر سیدھے ہاتھ کو اوپر کیا اور شہادت کی انگلی کو ایسے آسمان کی طرف بلند کیا۔ 15 منٹ کی عمر میں یہ کام اللہ نے آپ سے کروایا ہے۔ اسلامک وائس اسٹوڈیو فیصل آباد، فون نمبر 0481 شام کے 0031 محلات میرے اللہ نے میرے قریب کر کے مجھے دکھا دیے اور عالم روشن کر دیا۔ ماں نے بچے کو گود میں لیا ہے، گھر کی چھت کمرے کی چھت پھٹتی ہے اور اس میں سے ایک ابر اندر آتا ہے، ایک بادل کا ٹکڑا، ایک دھند جیسے سردیوں میں دھند پڑتی ہے، ایک دھند اندر آتی ہے اور پورے کمرے میں پھیل جاتی ہے اور جھولی میں آ کر گہری ہو جاتی ہے، اور حضرت آمنہ کو یوں لگتا ہے کہ بچہ میری گود سے نکل چکا ہے اور غائب ہے، اور دھند کے اندر سے آواز آتی ہے، توفو بہی مشارق الارض و مغاربہا، اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب پھرا دو، چکر لگوا دو، لیعرفو بسمہی و نعتہی و صورتہی، تاکہ پوری دنیا کے انسانوں کو پتہ چلے یہ کون ہے، یہ کیا ہے، یہ وہی ہے جس کا انسانیت کو انتظار، یہ نبیوں کا سردار ہے، یہ جنت کا چابی بردار ہے، یہ اللہ کا جھنڈا اٹھانے والا ہے، یہ شفاعت کبریٰ کا حق رکھنے والا ہے، یہ مقام محمود کو رونق بخشنے والا ہے، یہ کوفر کا ساقی ہے، اور یہ شافع معاشر ہے، اور یہ وہ ہے جس کی برکت سے پل صراط پار ہوگا، اور یہ وہ ہے جس کی برکت سے جنت کا در کھلے گا۔ لیکن یہ یتیم پیدا ہو رہا ہے، مسکین پیدا ہو رہا ہے، فقیر پیدا ہو رہا ہے، اسے کوئی عورت دودھ پلانے کے لیے تیار نہیں کہ یتیم کے بیٹے سے مجھے صلہ کیا ملے گا۔ ظاہر اتنی مسکنت کا ہے اور باطن ایسا عظیم الشان ہے کہ آپ کی پیدائش پر ایک سمندر کی مچھلیوں نے دوڑ لگا کر دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو مبارک دی کہ دنیا کا سردار آ گیا، دو جہان کا سردار آ گیا، نبیوں کا سردار آ گیا۔ آئے ہائے، وہ کیا مبارک دن تھے جب اللہ کا رسول اس دنیا میں موجود تھا، سورج اور چاند بھی آپ کی شوائیں اور کرنیں آپ کے بوسے لیتی تھیں، ہوائیں آپ سے لپٹ لپٹ جاتی تھیں، زمین آپ کے بوسے لیتی تھی، فضائیں بھی مسکراتی تھیں، پہاڑ دامن کوسار بھی منور اور روشن تھے، دعا دنیا میں آپ کا آنا اس کائنات کا سب سے عظیم واقعہ ہے، اور دنیا سے آپ کا اٹھ جانا یہ کائنات کا سب سے عظیم سانحہ ہے. اس کے بعد قیامت کا سانحہ ہوگا، تو ہوگا اتنا بڑا سانحہ دنیا نے آج تک نہیں دیکھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور دنیا سے اٹھا دیے گئے. اس سے بڑا درد اور دکھ اور عظیم حادثہ کائنات نے نہیں دیکھا. ماں نے گود میں لیا، ابر آیا، دھواں پھیلا، آواز آئی مشرق مغرب شمال جنوب پھرا کر، بتاؤ یہ کون ہے؟ وآتوہ خلق آدم ومعرفة الشيف وشجاعة نوح وخلة إبراهيم واستسلام إسماعيل وفصاحة صالح وحكمة لوط ورضا إسحاق وبشرى يعقوب وجمال يوسف وشدة موسى وجهاد يوشع وحب دانيال ووقار إلياس وقلب أيوب ولحن داود وطاعة يونس وعصمة يحيى وزهد عيسى عليهم السلام وأغمسوه في أخلاق النبيين. یہ آواز آ رہی دھوئے میں سے، ابر میں سے، بادلوں میں سے آواز آ رہی، اس بچے کو آدم علیہ السلام کے اخلاق دو، شیس علیہ السلام کی معرفت دو، نو علیہ السلام کی شجاعت دو، ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دو، لوط علیہ السلام کی حکمت دو، صالح علیہ السلام کی فصاحت دو، اسحاق علیہ السلام کی رضا دو، یعقوب علیہ السلام کی بشارت دو، یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ہاتھ کاٹے، میرے محبوب کو دیکھتی تو دل چیر کے بیٹھ جاتے ہیں. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ يَا خَيْرَ مَنْ دُفِنَتْ فِي الْبِقَاءِ أَعْظَمُهُ فَطَابَ مِنْ طِيبِهِنَّ الْقَاءُ وَالْأَكَمُ نَفْسِ الْفِدَاءِ لِقَبْرٍ أَنْتَ سَاكِنُهُ فِيهِ الْعَفَافُ وَفِيهِ الْجُودُ وَالْكَرَمُ. کہنے والے کیا کیا کہہ گئے، کیا کیا کہہ گئے، پر پھر بھی میرے نبی کی شان کا حق ادا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. کا جمال یوسف دو، موسیٰ علیہ السلام کی شدت دو، اور یوشع علیہ السلام کا جہاد دو، دانیال کی محبت دو، الیاس علیہ السلام کا وقار دو، یونس علیہ السلام کی طاعت دو، داؤد علیہ السلام کا دل دو، اور عیسیٰ علیہ السلام کی، یحییٰ علیہ السلام کی عصمت دو، اور عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دو، اور سارے نبیوں کے اخلاق میں اس بچے کو غوطہ دو. یہ معصوم، یہ فقیر، یہ مسکین، یہ یتیم، یہ باپ کو ماں کے پیٹ میں 2 مہینے کا ہے اور باپ زیر زمین چلا گیا، نہ باپ نے 26 سال دیکھا نہ ماں نے 26 سال دیکھا. 25 سال کی عمر میں عبداللہ زیر زمین چلے گئے، اور 25 سال کی عمر میں ماں حضرت فاطمہ بھی زیر زمین چلی گئیں ابوا کی وادی میں، سنگلاخ پہاڑوں میں. سن 2000 میں عمرے پر گیا تو حضرت آمنہ کی قبر کو ڈھونڈنے نکلا، بڑی مشقتوں کے بعد میں وہاں پہنچا. اے ہے کیا بتاؤں، جاؤ تو تمہیں پتہ چلے، ٹھنڈے پنکھوں کے نیچے تمہیں کیسے خبر ہو کہ کس جگہ میرے نبی کی ماں پر موت کا وار ہوا، اور کیسے کالے پہاڑوں میں بیٹھ کے ایک معصوم بچے نے آنسو بہائے. میں ہزاروں دفعہ یہ قصہ سنا چکا ہوں، ہر دفعہ میرے آنسوؤں کے بند ٹوٹ جاتے ہیں، بس میں نہیں رہتا کہ میں وہاں پہنچ جاتا ہوں، ابوا پہنچ جاتا ہوں. چاروں طرف کالے پہاڑ ہیں، کالی فضا ہے، سوگوار ماحول ہے، اور ایک کالے پہاڑ پر میرے نبی کی ماں کا دم نکل رہا ہے، جان کی بازی ہار رہی ہیں. دو جہان کا سردار جس کے کبھی چہرے کی قسمیں کھائے، کبھی اس کے ذات کی قسمیں، وجود کی قسمیں کھائے، کبھی اس کے شہر کے بالوں کی قسمیں کھائے، کبھی اس کا وکیل صفائی بنے، کبھی اس کو مقام محمود کی بشارتیں سنائے، کبھی اس کے آنسو پوچھنے کے لیے جبریل کو اتارے، کبھی اس کو جنت الفردوس میں بھی اس کے اوپر مقام وسیلہ کی خوشخبریاں سنائے، اور ادھر 6 سال کی عمر میں جبکہ باپ دیکھا نہیں، ماں ہی سب کچھ ہے، ماں ہی باپ ہے، ماں ہی ماں ہے، ماں ہی دوست ہے، ماں ہی سہیلی ہے، ماں ہی خادمہ ہے، ماں ہی کھانے کھلانے والی ہے، پلانے والی ہے، سرہانہ بھی ماں ہے، بستر بھی ماں ہے، گود بھی ماں ہے، سایہ بھی ماں ہے، چھاؤں بھی ماں ہے. آج یہ چھاؤں، آج یہ بستر، آج یہ سرہانہ، آج یہ آسرا، آج یہ سہارا میرے رب نے توڑ دیا، میرے رب نے واپس لے لیا. میرے حبیب، میں براہ راست خود تجھے پالوں گا، تجھے کسی آسرے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے کسی آسرے کی ضرورت نہیں ہے. میں جو تیرا ہوں، جب میں تیرا ہوں تو تجھے کسی کی ضرورت کوئی نہیں ہے، تجھے کسی کی ضرورت کوئی نہیں ہے. ہاں، الیس اللہ بکاف عبدہ. 6 سال کا بچہ اور حضرت آمنہ پہ دل کا دورہ آیا ہے. میرا قیاس ہے، میرا قیاس ہے، جو آثار کتابوں میں لکھیں کیا ہو رہا تھا، بولا نہیں جا رہا اور پہلو بدل نہیں ہے اور کروٹیں بدل نہیں ہیں. یہ وہ علامات ہیں کہ دل کا دورہ ہے اور ماں ماں ماں کی صدا ہے، آواز کوئی نہیں. بجھتی شمع بھڑکی، طاقت کو اکٹھا کر کے فرمایا، کل حی میت وکل جدید بال. میرے بیٹے، لگتا ہے میرے جانے کا وقت آ چکا ہے اور زندگی ہار چکی ہے، لیکن سب نہیں تو مرنا ہے. میں بھی آج مر رہی ہوں، ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر جوانی نے ڈھلنا ہے. لیکن ولد تو توہرا، ایک دن آئے گا تیرا نور سارے عالم میں چمکے گا. میری آنکھ نہیں دیکھے گی، لیکن تو ایک اللہ کی نعمت ہے، تو اس سے عالم چمکے گا، روشن ہوگا. ماں نے بازی ہاری اور میرے نبی نے سینے پہ سر رکھا اور بلک بلک آنسو نکلے. پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اب واہ کے کالے پہاڑ ہیں، چھوٹے چھوٹے کیکر، لمبے کانٹے، بے درد قسم کی فضا ہے، سنگ دل قسم کا ماحول ہے. پہاڑ تو ویسے ہی سنگ ہیں، ماحول بھی سنگ سنگ ہے، اور وہاں کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں ہے. کس نے خبر کھودی مجھے آج تک معلوم نہیں ہے، نہ کسی کتاب میں پڑھا ہے. غالباً وہاں سے 10 میل دور ابوا کی بستی ہے، وہاں سے کوئی آیا، یا حضرت ام ایمن نے جا کر کسی کو بلایا، خبر کھود کے دفن کر کے. وہ کوئی پہاڑی ہے، 40 فٹ اونچی، 35-40 فٹ اونچی پہاڑی ہے، وہاں سے نیچے اترے ہیں. حضرت ام ایمن نے مڑ کے دیکھا تو اللہ کے نبی موجود نہیں تھے، لوگ تھے، اس میں اللہ کے نبی غائب ہو گئے ہیں. ام ایمن نے دیکھا اللہ کا نبی نہیں ہے، وہ واپس ہٹی ہیں، اوپر چڑھی ہیں. تو ایک دل خراش منظر تھا کہ شاید پہاڑ بھی ہچکیاں لے رہے ہوں گے. اللہ کا نبی ماں کی قبر پہ لیٹا ہوا ہے اور قبر کو یوں پکڑا ہوا ہے اور آنسوؤں کا سیل رواں ہے. اور جب ام ایمن قریب آئی ہیں تو اللہ کے نبی فرما رہے تھے، میری ماں، تجھے پتہ ہے تیرے سوا میرا کوئی نہیں تھا، تو بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی، میں تیرے بغیر کیسے جاؤں گا مکے. ام ایمن نے پکڑا اور کھینچا اور آپ کہہ رہے مجھے چھوڑ دو، میں ماں کے بغیر آگے نہیں جاؤں گا. ہاں، آگے 2 راتوں کا سفر ہے، ابھی عصفان بھی آنا ہے، ابھی مر و زہران بھی آنا ہے. 3ری رات میں جا کر قافلے مدینے مکے میں داخل ہوتے تھے. ان 3 راتوں میں یہ بچہ کتنی دفعہ رویا ہوگا. کتنی ماں کی یاد نے کتنی دفعہ رلایا ہوگا، کتنی دفعہ ہچکیاں بندی ہوں گی. واہ واہ واہ واہ، سمت سمت سمت سمت سمت، اللہ سمت، فإن اللہ لغنی عن العالمین. بے نیاز، بے نیاز، جس کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اور وہ سب کے بغیر سب کچھ کرتا ہے. اپنے محبوب پہ اتنا بڑا صدمہ ڈال دیا، کیا زمین کیا آسمان رو رہے، جس کی خاطر کیا کیا نظام بنائے، کیا کیا نظام چلائے. ہاں، اسے 6 سال کی عمر میں وہ صدمہ دیا کہ کانپ اٹھے ابوا کے پہاڑ بھی. آنسو کہاں سے لائوں، نوحے کہاں سے لکھوں، مرثیے کہاں سے پڑھوں جو اس معصوم دل پر اترنے والی واردات تھیں، غم کی گھٹائیں اور غم کی سہرات، اس کے لیے کون خطیب ادیب فصیح بلیغ کہاں سے تعبیرات لائے گا، کہاں سے کلمات الفاظ لائے گا؟ ہاں ادھر کیا ہے سارے نبیوں کی صفات دے دو، ادھر کیا ہے ختم نبوت کا تاج سر پہ رکھ دو، ادھر کیا ہے نبیوں کا نبی بنا دو، ادھر کیا ہے ساتوں آسمان کی تنابیں سکیڑ دو، سمیٹ دو، کھینچ لو اور عرش کو بھی نیچے لے آؤ اور میرے حبیب اور محبوب کو آمنے سامنے کر دو، ساتوں آسمان چیر کر عرش تک پرواز کر دی ہے اور نیچے کیا ہو رہا ہے؟ باپ دیکھا نہیں، ماں کو 6 سال کی عمر میں اٹھا لیا، باپ کا بولنا کھیلنا بند، سارا دن اکیلے بیٹھے رہتے تھے اور صرف زمزم کے چند گھونٹ پی کر نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے، تنہائی پسند ہو گئے تھے۔ پھر دادا آسرا بنا، اسے بھی 2 سال میں اٹھا لیا۔ میرے نبی نے کہا، مجھے آج بھی یاد ہے، میں دادا کے جنازہ کے ساتھ روتا ہوا جا رہا تھا۔ ہاں پھر چچا آیا جس نے باپ سے بھی آگے بڑھ کر باپ بن کے دکھایا، لیکن وہ فقیر تھا، وہ فقہ مست تھا، اس کی روٹی پوری نہیں ہوتی تھی۔ تو 8 سال کی عمر میں 2 جہان کا سردار بکریاں چرانے پہ نوکر ہو گیا۔ تمہارے بچے کہتے ہیں ایئر کنڈیشن کی ہوا میرے اوپر پھینکو، مجھے ویسے نیند نہیں آتی، ایئر کنڈیشن کی ہوا میرے اوپر آئے مجھے نیند نہیں آتی، آئس کریم نہ ہو میرا کھانا نیچے نہیں جاتا، پیپسی ساتھ نہ ہو تو روٹی اندر نہیں جاتی۔ یہ 2 جہان کا سردار آپ مکے میں شام کو داخل ہو رہے ہیں، قریش کی بکریاں چراتے ہوئے، نہ سر پہ کپڑا ہے نہ پاؤں میں جوتا ہے، فقر نے جوتے تک کی بھی سکت نہ رکھی، پاؤں میں جوتا نہیں تھا، سر پہ کپڑا نہیں تھا، ننگے سر ننگے پاؤں۔ اب سور کی طرف سے، وادی سور کی طرف سے بکریاں چراتے ہوئے مکے کی وادی میں داخل ہو رہے ہیں اور سارے عالم کے لیے نبوت کا تاج رکھا جانے والا ہے، وہ تو زمین آسمان بننے سے بھی پہلے رکھ دیا، ظہور ہونے والا ہے، ظہور ہونے والا ہے، سارے عالم کے انسانوں کے لیے ہدایت، ہادی بن کر، رہبر بن کر، محمد بن کے، احمد بن کے، طہٰ بن کے، یاسین بن کے، حاشر بن کے، عاقب بن کے، فاتح بن کے، خاتم بن کر، رحمت للعالمین بن کے، شاہد بھی، مبشر بھی، نذیر بھی، داعی الی اللہ بھی، سراج منیر بھی، مزمل بھی، مدثر بھی، طہٰ بھی، یاسین بھی، رحمت للعالمین بھی، یہ سارے القاب، یہ سارے خطابات میرے اللہ کے عطا کردہ، میرے اللہ کے دیے ہوئے۔ میرے نبی نے کہا، میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں، 10 10، ایک نہیں 10، 2 نہیں 10، میں محمد، میں احمد، میں عاقب، میں حاشر، میں فاتح، میں خاتم، میں عاقب، میں ابو القاسم، میں طہٰ، میں یاسین، 10 نام تو میرے اللہ نے عطا فرمائے۔ اسلامک وائس سارے عالم، فیصل آباد، فون نمبر 0401 8 0031، صفا پہاڑی پہ اعلان، انی انا النذیر العریان، انی انا النذیر العریان، انی لکم نذیر بین یدی عذاب شدید، میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، میں تمہیں اللہ کے آنے والے دن کی خبر دے رہا ہوں۔ ہاں ہاں، آگے جواب کس کا؟ قوم کا نہیں، اپنوں کا نہیں، چاچا، اپنا چاچا ابو لہب کھڑے ہو کر کہتا ہے، تبن لکا سائر اليوم لہذا جماعتنا، تیرا ست نقل کفر کفر نباشد، تیرا ستیا ناس ہو، تو نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا۔ یہ جواب ہے تبن لکا سائر اليوم لہذا جماعتنا، میرے رب کا قرآن اترا تبت یدا ابی لہب وتب، میرا حبیب نہیں ابو لہب کا ستیاناش ہو، نبوت کے اعلان کا پہلا تحفہ ابو لہب کے بیٹوں سے نکاح ہو گیا تھا، حضرت رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں بیٹیاں، ابو لہب کے دو بیٹے عتبہ اور عتیبہ، دونوں سے نکاح ہو چکا تھا، ابھی رخصتی باقی تھی کہ اللہ نے کہا اٹھ، قم فانذر وربک فکبر، اٹھ جا، اعلان کر، لا الہ الا اللہ کی صدا لگا، اس صدا کا لگنا تھا کہ پہلا بول ابو لہب کی طرف سے آیا، اس کے جواب قرآن نے دیا، تو پہلا تحفہ جو ملا نبوت کے اعلان کا، ابو لہب نے بیٹوں سے کہا میرا، میں تمہارے گھر میں اس وقت قدم رکھوں گا جب تم جا کے محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو گے. تو عتبہ آیا حرم، اللہ کے نبی حرم میں، کم وقت ہو، طلاق دینی تھی، پیغام بھیجوا دو، اب حرم میں تشریف فرما ہے، اور وہ آ کر آپ کے گریبان کو یہاں سے پکڑا اور یوں جھٹکا اور کہا تمہاری بیٹیاں ہم پر حرام ہیں اور انہیں طلاق ہے، طائف کے پتھر کھا کے اف نہ کی، احد میں دان توڑوا کے بد دعا کی بجائے دعا کی، لیکن جب بیٹیوں کو طلاق پڑی ہے بھرے مجمع میں یہ زخم لگا، تو آپ نے کہا میں اپنے اللہ سے کہتا ہوں کہ تیرے اوپر اپنا کوئی کتا مسلط کر دے، بد دعا نکلی ہے. تجارتی قافلہ ہے، شام کو جا رہا ہے، زرقا کے مقام پہ پڑاؤ ڈالتا ہے، ابو لہب کہتا ہے میرے بیٹے کو محمد کی بد دعا سے بچانا، میرے بیٹے کو محمد کی بد دعا سے بچانا. رات ڈھلتی ہے، رات کی آمد ہے، دن ڈوبتا ہے، ایک شیر جنگل سے نکل کے قافلے کو یوں دیکھتا ہے، تو عتبہ نے کہا یہی مجھے مارے گا، یہی مجھے کھائے گا، مجھے محمد کی بد دعا لے گئی. کہ کیوں پاگل دیوانہ، ہم سینکڑوں آدمی تیرے پہرے دار ہیں. انہیں سارا سامان اکٹھا کیا، ایک پورا ٹیلہ بنایا، اس کے اوپر عتبہ کو لٹایا، باقی چاروں طرف تلواریں ہاتھ میں لے کر پہرا دینے بیٹھ گئے. اور رات چھا گئی، اور میرے رب کا امر آیا اور سب کو سلے دیا، نیند نے عاجز کر دیا، کوئی ادھر گرا، کوئی ادھر گرا، وہی شیر باہر نکلا، ایک ایک آدمی کو سونگتا جا رہا ہے، اس کو چھوڑا، جب سب کو سونگ لیا، کسی کو کچھ نہیں کہا، پھر اوپر دیکھا تو ایک چھلانگ لگائی اور اوپر پہنچا، پہلے اس کو سونگا، پھر اس کا سر اپنے منہ میں لیا اور ایسے مسل دیا، ایسے کچل دیا جیسے تم روٹی کے نوالے کو اپنے اندر میں کچل دیتے ہو اور اسے کیما بنا دیتے ہو، ایسے ہی اس کے سر کو کچل کر چھلانگ لگائی اور وہ گیا. پہلی چیز جو ملی نبوت کے اعلان کے بعد بیٹیوں کی طلاق تھی، وہ بیٹیوں کا درد اور بیٹیوں کا غم تھا جو سینے پر آ کر لگا ہے. سارے عالم کے انسانوں کے لیے اللہ کا پیغام، سارے عالم کے انسانوں کو راہبری کہ لوگو اللہ کو پہچانو، اللہ کی طلب میں نکلو. سارے عالم کے انسان ہوں، جنات ہوں، کالے اور گورے ہوں، اللہ کو پا لینا ہی عزت اور کامیابی ہے، اللہ کا کھو دینا ذلت، ہلاکت، تباہی، بربادی. دنیا آ گئی، دنیا چلی گئی، یہ امتحان کی شکلیں ہیں. اللہ راضی ہے میری عزت، اللہ ناراض ہے میں ناکام ہو گیا. زکریا علیہ السلام کے دو ٹکڑے ہو گئے، آرے سے چیر دیے گئے، کامیاب. یحییٰ علیہ السلام کا سر تن سے جدا کر دیا گیا، دھڑ الگ دفن، سر الگ دفن، کامیاب. سلیمان علیہ السلام تخت شاہی پر بیٹھے، کامیاب. ابوبکر صدیق خلافت نبوت کی مسند پر بیٹھے، کامیاب. عمر مسند خلافت پر بیٹھے، کامیاب. عثمان و علی بیٹھے، کامیاب. ابو ذر فقر کی انتہا ہے، کامیاب. اصحاب صفہ کپڑا ہی کوئی نہیں، کرتا ہی کوئی نہیں، ایک تہمت وہ بھی ادھورا، ایک دوسرے کی اوٹ میں بیٹھے ہوئے، کامیاب. مصعب بن عمیر کو کفن نصیب نہیں ہے، سر ڈھانکو پاؤں ننگے، پاؤں ڈھانکو سر ننگا، کامیاب حمزہ سید الشہداء میرے نبی کا چچا، کسی پر میرا نبی ایسا نہیں رویا جیسے حضرت حمزہ پہ روئے ہیں، اتنا روئے کہ ہچکیاں لگ گئیں، اتنا روئے کہ ہچکیاں لگیں، اور اتنا روئے کہ جبریل اترنا پڑا، یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہا ہے آپ مت روئیں، میں نے عرش کے اوپر لکھوا دیا ہے حمزۃ اسد اللہ و اسد رسول ہی، حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے، تب میرے نبی کا آنسو بند ہوا، پھر 70 دفعہ نماز جنازہ، 70 دفعہ حمزہ کا جنازہ پڑھایا، کیا کہہ رہا ہوں، 70 دفعہ حمزہ کا جنازہ پڑھایا، حمزہ کا جنازہ پڑا رہتا تھا، باقی جنازے آتے تھے اٹھا دیے جاتے تھے، پھر دوسرا آتا تھا پھر اٹھا دیا جاتا تھا، 10-10 کر کے میت آ رہے تھے اور ان کے جنازے پڑھنے کے بعد اٹھا دیے جاتے تھے، پھر دوسرے 10، 72 آدمی شہید ہوئے، حمزہ کا جنازہ پڑا رہتا تھا اور باقی جنازے پڑھانے کے بعد اٹھا دیے جاتے تھے، ہاں حمزہ کیسا تھا، چچا ہونا تو ایک بہت بڑے شرف کی بات ہے، پر خود وہ اپنی ذات میں کیسا تھا، ہندہ بنت ابی سفیان نے سینہ چاک کیا، کلیجہ نکالا، آنتیں کاٹ دیں اور غصے میں کلیجے کو چبایا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے والد کو قتل کیا، عتبہ کو، اور اس کے چچا بھائی ولید اور شیبہ چچا، یہ 3 آدمی کے مقابلے میں حمزہ اور علی اور عبید تھے، تو حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عتبہ کو قتل کیا، اور ولید کو حضرت علی نے قتل کیا، اور شیبہ کو پھر حضرت حمزہ کی تلوار نے قتل کیا، تو اس نے کلیجہ چبایا، میرے نبی کو بتایا گیا کہ ہندہ نے کلیجہ چبایا، میرے نبی نے کہا جس پیٹ میں حمزہ کے جسم کا کوئی ٹکڑا چلا گیا اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو گئی، اور سن رہے ہو، فتح مکہ پہ ہندہ نے کلمہ پڑا اور ہندہ مسلمان ہوئی، یہ ہائے ہائے، کیا پاک وجود تھے، یہ کیسا خاندان تھا، یہ کیسے اہل البیت تھے، میں کہاں سے الفاظ لاؤں اس گھر کی تعریف کے لیے، اس گھر کی عظمتوں کے گن گانے کے لیے، کہ دنیا کے کسی بھی شاعر ادیب کے پاس الفاظ نہیں ہیں، میرے نبی نے کہا جس پیٹ میں ہندہ کے جسم کا کچھ ٹکڑا چلا گیا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے، یہ ہندہ احد کے میدان میں گیت گا رہی تھی اور قریش کو آگے بڑھا رہی تھی، نحن بنات طارقی نمشی علی النمارقی مشی القتل بوارقی والمسق فی المفالقی والدر فی المخالقی ان تدبروا نعانقی او تدبروا نفارقی فراق غیر وامقی، بڑے خوبصورت اشعار ہیں جو ہندہ اپنی فصاحت کے جوہر دکھا رہی تھی اور کفر کو آگے بڑھا رہی تھی، پھر کلیجہ چبایا، لیکن یہ الٹا بھی اس کے لیے سیدھا، کبن اللہ تپئی سدھا ہو گیا، یہ تو اس کے لیے سیدھا ہو گیا کہ حمزہ کا ٹکڑا اندر گیا اور اس کو فتح مکہ پہ ایمان نصیب ہوا، پھر یرموک کا مارکہ آ گیا اور خوفناک جنگ کے شعلے، اور یہ روم اور مسلمان کی فیصلہ کن جنگ تھی، اس میں خالد بن ولید کی عسکری قابلیت کے جوہر کھلے، تاریخ آج تک اش کر رہی ہے اس سالار پر، دنیا میں کوئی شاہ سوار سالار ایسا نہیں آیا جس نے ہمیشہ فتح پائی ہو، فتح بھی ہے شکست بھی ہے، سب سے بڑا فاتح چنگیز خان ہے، لیکن اس کی زندگی شکستوں سے بھری ہوئی ہے، فتوحات کا دور 40 سال کے بعد شروع ہوا، خالد بن ولید دنیا کی تاریخ کا واحد واحد واحد انسان ہے جس نے نہ کفر میں شکست کھائی نہ اسلام میں شکست کھائی، 100 سے زیادہ جنگیں لڑی، ہر جنگ میں فتح پائی ہے، آج خالد کی عسکری قابلیت بھی ہار گئی اور مسلمانوں کے قدم اکھڑے اور اکھڑتے اکھڑتے اکھڑتے خیموں تک آ گئے، یہ جنگ 9 دن چلتی رہی، 9 دن، 9ویں دن فیصلہ ہوا، 1 دن مسلمانوں کے قدم اکھڑے اور اکھڑتے اکھڑتے مسلمانوں کے خیموں کے تک پہنچ گئے. وہ ہندا وہ ہندا اسلام بھی کیا چیز ہے جو قریش کو ابھار رہی تھی, آج وہی ہندا وہی ہندا اس نے خیمے کی لکڑی کو اکھاڑا, خیمے کی لکڑی کو اکھاڑا اور بلند کیا, اور پھر اس نے وہ نغمہ گایا, نحن بنات تارقی نمشی علی النمارقی مشی القتل بوارقی والمسك فی المفارقی والذر فی المخالقی ان تدبروا نعانقی او ان تقبلوا نعانقی او تدبروا نفارقی فراق غیر وامقی. وہی نغمہ آج اسلام کی زندگی کے لیے استعمال ہو رہا ہے. حمزہ کے کلیجے کا اتنا سا ٹکڑا اندر گیا اور اتنا بڑا ایمان ملا, جب قریب آئے تو ہندا نے لاٹھیاں مار مار ان کے منہ پھیر دیے. کیا منہ دکھاؤ گے اللہ اور اس کے رسول کو, اگر تم نے پشت پہ زخم کھائے, اگر بھاگتے ہوئے مارے گئے تو کیا اللہ اس کے رسول کو منہ دکھاؤ گے. ہندا نے عورتوں کو ساتھ لیا اور صحابہ کو لاٹھیوں سے مارنا شروع کر دیا, سینے پہ تیر کھاؤ. ہاں ولسنا علی الاعقاب تدمع قلوبنا ولیکن علی الاقدام تقطر الدماء. ہے عبداللہ بن زبیر کا محاصرہ ہے, حجاج بن یوسف کا لشکر حملہ آور ہے, حضرت عبداللہ کے پاس ٹوٹل 19 آدمی ہیں, 18 یہ 19ویں 19 آدمیوں کے ساتھ 3000 کے لشکر کو اثر تک روکے رکھا, حرم میں آنے نہیں دیا. 19 آدمیوں کے ساتھ 3000 کے لشکر کو جب عاجز آ گئے تو حجاج کمبخت نے کہا پتھر برساؤ, تو جبل ابی قبیس پر توپ فٹ کر کے سنگواری کی گئی, تو ایک پتھر آ کر حضرت عبداللہ کو یہاں لگا, ماتھے پر یہاں لگا, یہ پتھر شہادت کا سبب بنا. 3000 آدمی ان کو نرغے میں نہیں لے سکے, وہ اتنا بڑا پتھر یہاں لگا, سیدھے گرے, سارا سینہ خون سے تر ہوا, تو یہ شیر عبداللہ نے کہا, ولسنا علی الاعقاب تدمع قلوبنا, ہم وہ نہیں ہیں جو پیٹ پھیر کے بھاگیں اور پشت پہ زخم کھائیں اور ایڑیوں پہ جا کے خون گرے, ہم وہ ہیں جو ماتھے کے خون سے پنجوں کو مہندی لگاتے ہیں, ہمارا خون ہمارے پنجوں پہ گرتے ہیں, ہمارا خون ہمارے سینے پر گرتے. پھر سوڈانیوں نے آ کے وار کیا, سوڈانی اس فوج میں شریک تھے جنہوں نے آخری وار کیے ہیں, تو اس وقت اسماء ان قتل تو لا تبقینی اپنی ماں کو یاد کیا, میری ماں اسماء اب میری موت کا وقت پیغام تیرے پاس آئے گا, اب دیکھنا اب رونا نہیں, تو نے خود ہی مجھے بھیجا تھا. لم یبق الا حسبی بدینی وصارم اللانت به یمینی, میرا سب کچھ چلا گیا پر میرا دین سلامت ہے, میرا دین سلامت ہے. لڑنے سے پہلے آئے تھے ماں کے پاس, تو ماں سے کہنے لگے حجاج کہہ رہا صلح کر لو, تو ماں نے کہا بیٹا اگر تو دنیا کے لیے لڑا ہے تو مجھے تیری ساری محنت پر افسوس ہے, اور اگر تو دین کے لیے لڑا ہے تو صلح نہ کر, تیری موت بھی میرے لیے راحت ہے. تو عبداللہ بن زبیر نے فرمایا ماں دنیا کا تو میں نے زندگی بھر خواب بھی نہیں دیکھا, میں دنیا کے لیے تلوار کیسے اٹھا سکتا ہوں, کہ بس پھر تیری موت بھی راحت ہے, آ ماں سے گلے مل. جب گلے لگایا تو کرتے کے نیچے زرہ تھی, تو ماں نے پوچھا یہ کیا ہے تیرے کرتے کے نیچے سخت, کہا اماں زرہ ہے, کہ کیوں مرنے والے تو لوہے کا سہارا نہیں لیتے, کہ نہیں اس لیے نہیں ہے, اس لیے ہے کہ میری لاش کو خراب نہ کریں. تو اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا, یہ کون اسماء, ابو بکر کی بیٹی, یہ کون اسماء, ہاری رب ہواری رسول کی بیگم, زبیر بن عوام کی بیگم, ذات النطاقین کا خطاب پانے والی. اس نے ایک جملہ بولا جو عربی زبان میں ضرب المثل بن گیا, کہ بیٹا الشات المذبوحہ لا یعلمہ صلح, بیٹا جب بکری ذبح ہوتی ہے تو پھر اس کے ٹکڑے ہونے کا اسے کوئی درد نہیں ہوتا, ذرا اتار دے, اللہ کے نام پہ مرنا ہے تو لوہے کا سہارا چھوڑ دے. تو جب وہ گرے ہیں تو پھر ماں کو پیغام دیا, اب تو نے رونا نہیں ہے, میرا وقت آ گیا ہے. اور پھر وہی ہوا, عبداللہ بن زبیر کو حجاج نے سولی پہ لٹکایا, اور حضرت اسماء کا وہاں سے گزر ہوا تو بڑے اطمینان سے سولی کی طرف دیکھ کر فرمایا، اچھا ابھی تک سوار اپنی سواری پہ ہے، اس کے اترنے کا ابھی وقت نہیں آیا. پھر عبد الملک بن مروان کو پیغام بھیجا، کم وقت میرا بیٹا میرے حوالے کر، میں اپنے ہاتھوں سے اسے دفن کر دوں، کیوں میرے بیٹے کی لاش کو خراب کرتے ہو؟ تو پھر اس عبد الملک نے حجاج کو، وہ بھی کم وقت یہ بھی کم وقت ظالم کٹھے تھے، اس نے پیغام بھیجا کہ جاؤ حجاج سے کہا کہ لاش حوالے کر دو، لاش حوالے کر دو. پھر ماں نے خود اپنے بیٹے کو غسل دیا، غسل میں شریک ہوئی، 100 سال کی عمر تھی اس وقت حضرت اسماء کی. پھر ایک پھر کہا اے اللہ اب مجھے بھی پاس بلا لے. ایک ہفتے کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا. عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ عبد الملک بن مروان اور حجاج بن یوسف جہنم میں ہیں اور ان کا پیٹ پھٹا ہوا ہے، ان کی آنتیں باہر نکلی ہوئی ہیں اور اپنی آنتوں کے گرد ایسے چکر کاٹتے ہیں جیسے چکی کے گرد گدھا چکر کاٹتا ہے، اس طرح چکر کاٹ رہے ہیں. صحابہ کہ خون کا ایک قطرہ ظلم پر بہ جائے تو ساتوں زمین آسمان کا ٹوٹ جانا آسان ہے، کسی صحابی کہ ایک نوخن بھی ظلمن ٹوٹ جائے تو اس سے بڑی بات ہے. اللہ کو چھوڑنے والا تھوڑا ہی تھا، یہ دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں، یہاں تو حسین کا سر نیزے پر چڑھ گیا. آل رسول کے 16 افراد کربلا کے میدان میں بوٹی بوٹی ہو گئے، لاشیں تڑپ گئے، لاشیں. حسن کے 3 بیٹے شہید، حسین کے 4 بیٹے شہید، عبداللہ بن جعفر کے 2 بیٹے شہید، مسلم بن عقیل کے 2 بیٹے شہید، خود حسین کا سر نیزے پر، عباس کا سر نیزے پر، اور شمر فاتحانہ تلوار لہرائے. یہ جزا سزا کا جہان نہیں ہے، یہ امتحان ہے، امتحان ہے، امتحان ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. پھر کیا ہوگا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صبر والے کامیاب، صبر والے کامیاب. میرے بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان عظیم، سارے نبیوں کا احسان اور سب سے بڑا احسان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ انہوں نے اللہ کا پتہ بتایا، اللہ تک پہنچنے کی راہیں بتائیں، جنت کو بتایا، جہنم کو بتایا، اور گھر کی زندگی کو بتایا، مسجد کی زندگی کو بتایا، ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ بھی بتایا، اولاد کیا ہوتی ہے، کیسے تربیت ہوتی ہے یہ بھی بتایا، بازار کیسے چلنا ہے یہ بھی بتایا، جنگ کیسے کرنی ہے یہ بھی بتایا. اے ہے میں تمہیں کیا بتاؤں، احد کی لڑائی اپنے عروج پر اور جنگ کے شعلے بھڑک اٹھ، میرے نبی نے تلوار اٹھائی، اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ تو بہت سے لوگ کھڑے ہوئے، آپ نے کہا یہ تلوار کون لے گا؟ تو بہت سے لوگ کھڑے ہوئے، آپ نے کہا اس کا حق کون ادا کرے گا؟ تو سارے بیٹھ گئے، 2 کھڑے رہے، ایک ابو دجانہ اور ایک اب زبیر بن عوام. تو آپ نے وہ تلوار ابو دجانہ کو عطا فرما دی، ابو دجانہ کو دی. تو حضرت زبیر بن عوام فرماتے ہیں میرے جی میں آیا کہ میں تو پھوپھی کا بیٹا، میں تو خاندان کا فرد، مجھے نہیں دی، میں قریشی مجھے نہیں دی، میں مہاجر مجھے نہیں دی، اور یہ انصاری کو دی، ابو دجانہ کو دی، مجھے کیوں نہیں دی؟ میں دیکھوں گا ابو دجانہ کیا کرتا ہے. تو ابو دجانہ نے سرخ پگڑی باندھی، لوہے کا ٹوپی پھینک دی اور سرخ پگڑی باندھی، اور تلوار کو یوں لہرایا، انا الذی عاہدنی خلیلی، انا الذی عاہدنی خلیلی، ونحن بالصفع لدى النخيل، ونحن بالصفع لدى النخيل، الا اقوم الدهر في الكيول واضرب بسيف الله ورسوله. میرے محبوب نے مجھ سے عہد لیا ہے کہ میں تلوار کا حق ادا کروں، اس کا حق یہ ہے کہ میں اگلی صف میں ہوں، پچھلی پہ نہ ہوں. اور قریش کی صفوں کو چیرا، اس قریش کی صفوں کو چیرا، اور زبیر بن عوام ساتھ ہیں. ایک اور صحابی ہیں کعب، وہ بھی ساتھ ہیں. تو ایک بڑا لحیم شہیم بڑا ہاتھی نما قریش کے لشکر کا شاہ سوار وہ آگے آ رہا تھا. زبیر کہنے لگے میرے دیجے میں آیا, اگر اس سے ٹکر ہو پھر میں دیکھوں تلوار کا حق ادا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو اچانک اللہ پاک نے دونوں کو آمنے سامنے کیا, اس نے ان پہ وار کیا, انہوں نے اس پہ وار کیا, تلواروں میں سے آگ نکلی, زمین آسمان بھی دم بخود رہ گئے. لیکن زبیر کی تلوار نے اس کے سر پہ جو وار کیا اس کی کھوپڑی کو دو ٹکڑے کر کے چیر کے رکھ دیا. تو کعب قریب پہنچ گئے تھے تو سر سے پگڑی اتاری, کہا یا کعب کیف ترى انا ابو دجانا, کعب دیکھتے ہو میں کون ہوں, میں ہوں ابو دجانا. تو حضرت زبیر نے کہا بے شک میرے رسول نے سچ پہچانا, اس تلوار کا حقدار یہی ابو دجانا تھا. پھر اس تلوار نے قریش کی صفوں کو چیرا اور کاٹا اور پھر ساری صفوں کو چیر کر عورتوں تک پہنچ گئے. آگے ہندا ہے, ہندا تلوار اٹھی ہے اور اس کے سر کے اوپر آئی ہے اور واپس چلی گئی ہے. ہاں ہاں کیا تربیت ہے, عورتوں کو قتل نہیں کرنا, اس غصے میں بھی اتنا قابو, اس جلال میں بھی اتنا قابو. تلوار آئی ہے اور یوں سر پر آئی ہے اور واپس چلی گئی ہے کہ میں محبوب کی تلوار کو عورت کے خون سے رنگین نہیں کروں گا. یہ چاروں طرف قتل قتل قتل قتل, ذبح ذبح ذبح, اور سب دین کے نام پر. یہ کون سا اسلام ہے, یہ کون سا دین ہے؟ ہاں یہ تربیت تھی میرے نبی کی کہ تلوار مانگ کو چھو کر واپس چلی گئی, کہ نہیں میرے نبی کا فرمان ہے عورت کو قتل نہیں کرنا اور میں اپنے نبی کی تلوار کو عورت کے خون سے رنگین نہیں کر سکتا. تربیت ہے, تربیت ہے. اور یہ ابو دجانا یمامہ کی جنگ میں شہید ہوتے ہیں, یہ ابو دجانا 25 غزوات میں پورے شریک ہیں, یہ ابو دجانا ہر دفعہ پہلی صف میں نظر آتے ہیں, اور یہ ابو دجانا یمامہ کی جنگ میں جب مہاجرین کے قدم اکھڑ گئے اور ان کا جھنڈا گر گیا, انصار کا جھنڈا لہرا رہا تھا, ثابت بن قیس بن شماس کے ہاتھ میں جھنڈا ہے اور وہ لہرا رہا ہے. ہاں یہ ابو دجانا اس وقت پہلی صف میں نظر آ رہے ہیں, اور خالد بن ولید نے انصار سے کہا, برا بن مالک سے کہا, الگ ہو جاؤ الگ ہو جاؤ, تمہارا ہی آج کام ہے کرنے کا. اوکھے وقت میں ہمیشہ اللہ کا نبی انصار مدینہ کو آگے کرتا تھا. آپ نے فرمایا کہ میرے انصاری صحابہ بڑے پیارے ہیں, دکھ میں آگے ہوتے ہیں سکھ میں پیچھے ہوتے ہیں. یمامہ کے قلعے کی دیوار دروازے کے نیچے حضرت ابو دجانا اپنی زندگی کی بازی ہارے ہیں. اتنے بڑے صحابی ایک دفعہ بیمار ہوئے, ایسے لگا جیسے مر جائیں گے, تو فرمانے لگے میرے پاس بخشش کے لیے اور تو کوئی عمل نہیں, بدر نہیں, احد نہیں ہے, میرے نبی نے کہا, میرے اللہ کا فرمان ہے, اے بدر والو جو مرضی کرو میں نے تمہاری بخشش کر دی. اور یہ کیا کہہ رہے ہیں, میرے پاس اپنی بخشش کا اور کوئی عمل نہیں, صرف ایک عمل ہے جس پر مجھے بخشش کی امید ہے, میرا دل مسلمانوں کے بغض سے صاف ہے اور میں نے زبان سے آج تک کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچایا. ہائے میرے نبی نے زندگی سمجھائی ہے, جنگ میں بھی شدید غصے میں بھی تلوار کہاں چلنی ہے کہاں رکنی ہے, یہ تربیت ہے. اور دل کا جذبہ کیا ہو, زبان کا بول کیا ہو, کتنے بڑے نیک لوگ, نمازی لوگ, علماء کیا, تبلیغ والے کیا, خانقاہوں والے کیا, ذکر والے کیا, دل بغض سے بھرے ہوئے ہیں, زبانیں غیبت سے سیاہ ہیں, زبانیں غیبت سے کالی ہو چکی ہیں, کانٹے نہیں ہیں، زبان تلوار بن چکی ہے اور دل ظلمتوں سے بھر چکا ہے، بغض اور حسد اور نفرت اور کینہ اور کھوٹ اور کیا کیا اندر میں غلاستیں چھپے ہوئی ہیں، اور دیکھنے میں سارا دن روزے سے ہے، سارا دن تسبیحات میں ہے، سارا دن اسلامک وائس میں گزر رہا ہے، فیصل آباد فون نمبر 0401 کتاب لکھی جا رہی ہے، سارا دن مراقبہ کیا جا رہا ہے، سارا دن گشت کیا جا رہا ہے، سارا دن واعظ و نصیحت کے درس قائم ہیں، لیکن نہ زبان غیبت سے پاک ہوئی نہ دل بغض سے پاک ہوا، تو یہ کیا دین ہے، یہ کون سا دین ہے؟ ابو دوجانہ جیسا شاہ سوار اسلام کہتا ہے، میری بخشش کا سبب ایک عمل ہے، میرا دل بغض سے پاک ہے، میری زبان دل آزاری سے پاک ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پاک زندگی بتائی، گھر کی بھی، بازار کی بھی، جنگ کی بھی، امن کی بھی، مسجد کی بھی، ممبر کی بھی، محراب کی بھی، ہر ہر روپ میں نور نبوت کا جلوہ ہے۔ پھر دنیا سے جاتے ہوئے یہ ذمہ داری میرے آپ کی طرف منتقل کر کے گئے، قفل یبلغ الشاہد الغائب الا وان ربی داعیہ وانه سائلی هل بلغت فاقول یا رب قد بلغت فلیبلغ الشاہد الغائب فلیبلغ الشاہد الغائب بلغ عنی ولو آیا ان اللہ بعثنی عافۃ للناس رحمۃ فأدوا عني نظر الله امرأ سمع مقالتي فبعاها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع۔ یہ ساری احادیث جمع کرو تو ایک مضمون نکلتا ہے، اے میری امت، میں آخری نبی، تم آخری امت، میں آخری رسول، تم آخری امت، میں آخری رسول، یہ آخری قرآن، آخری کتاب، میں آخری رسول، یہ آخری ملت، میں آخری رسول، یہ آخری دین، یہ آخری اسلام۔ اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت میدان عرفات میں عصر کے قریب اتری تھی، عصر، زور عصر آپ نے کٹھی پڑھ لی تھی، عصر کے قریب یہ آیت اتری کہ آج دین مکمل پورا ہو گیا، تو منا کی وادی میں 10 تاریخ کو میرے نبی نے بڑے شیطان کو کنکر مارنے کے بعد تقریر فرمائی اور اعلان کیا، اب یہ میرا پیغام آگے پہنچا دو۔ پھر 11 تاریخ کو آپ نے بڑے شیطان کو کنکر مارنے کے بعد منا کی طرف منہ کر کے آپ نے خطبہ دیا، یہ عجب خطبہ ہے، یہ معجزات نبوت میں سے ہے کہ آپ کے خطبے کی آواز منا کے آخری حد تک جا رہی تھی، اور پہاڑ پر خیمہ اور وادی میں خیمہ، اور منا کی آخری مزدلفہ کی باؤنڈری پر جو خیمہ تھا وہاں بھی میرے نبی کی آواز جا رہی تھی، عورتیں قریب اور دور والے برابر سن رہے تھے کہ میری امت، اس لیے کہ اس دن ایک سورت اتری، قرآن کی آخری سورت، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ اس میں اشارہ تھا کہ میرے محبوب تیرے جانے کا وقت آ چکا ہے، تو آج 11 تاریخ کو میرے نبی نے ایک جملہ بولا جو 9 کو نہیں بولا، 10 کو نہیں بولا، 12 کو تو تقریر کوئی نہیں فرمائی، ایک 8 کو ہے، ایک سات کو ہے، مکے میں حج کا طریقہ بتایا، پھر ایک 9 کو ہے، ایک 10 کو ہے، ایک 11 کو ہے۔ یہ جو 11 تاریخ کی تقریر ہے اس میں آپ نے یہ جملہ بولا، ایہ الناس عسى الا تلقوني بعد عامی هذا، اے لوگو، یہ میری تمہاری آخری ملاقات ہے۔ کس درد سے میرے نبی نے یہ کہا ہے؟ کوئی اس درد کو ان الفاظ سے نکال نہیں سکتا، محسوس کر سکتا ہے، نکال کے لکھ نہیں سکتا۔ عسى الا تلقوني بعد عامی هذا، یہ میری تمہاری آخری ملاقات ہے، آج کے بعد تم مجھے نہیں پاؤ گے۔ یہی بول آپ نے حضرت معاذ سے یمن بھیجا دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے، تو ان سے فرمایا، عسى اللہ تلقانی بعد عامی هذا، وَلَلَّا قَتَمُرُّ بِمَسْجِدِ هَذَا وَقَبْرِ اے معاذ اے تیری میری آخری ملاقات ہے, اب جب تو آئے گا میری قبر دیکھے گا مجھے نہیں دیکھے گا, میری مسجد دیکھے گا مجھے نہیں دیکھے گا. تو معاذ رضی اللہ عنہ رو دیے, ان کے رونے کو دیکھ کر اللہ کا نبی بھی رو دیا, اس محبت کے باوجود جدا کیا کہ جاؤ میرے پیغام کو یمن والوں تک پہنچا دو, اے میری امت میرا جانے کا وقت آ چکا ہے, میری تمہاری آخری ملاقات ہے, میرے پیغام کو دنیا میں پہنچانا تمہارے ذمے ہے. یہ تبلیغ کا کام کوئی تبلیغی جماعت کا کام نہیں ہے, یہ کوئی ریمنڈ بلال مسجد نظام الدین کا کام نہیں ہے, یہ ختم نبوت کا کام ہے, یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا کام ہے, آپ کی دی ہوئی ذمہ داری ہے. فلیبلغ الشاہد الغائب, میرا پیغام آگے پہنچا دو, یہ میرے نبی کی طرف سے ملا ہوا تحفہ ہے. کوئی کرے مجھے کرنا ہے, کوئی نہ کرے مجھے کرنا ہے, کوئی نماز نہ پڑھے تو مجھے معاف ہو گئی. 70% لوگ روزے نہیں رکھ رہے تو ہمیں روزے معاف ہو گئے, 90% لوگ تراویاں نہیں پڑھ رہے تو مجھے تراویاں معاف ہو گئیں, 100 میں 100 زکات نہیں دے رہا تو کیا مجھے زکات معاف ہو گئی. صرف فیصلہ آباد کے لوگ زکات دیں تو پورے پنجاب میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا, صرف فیصلہ آباد کے لوگ زکات دینا شروع کریں پورے پنجاب میں ایک بھوکا نہیں سو سکتا. کسی کی بیٹی اس وجہ سے نہیں بوڑھی ہو سکتی کہ میرے پاس پیسہ نہیں میں شادی کہاں سے کروں, لیکن آج کا تاجر 50 لاکھ روپے کے کپڑے اپنی بیٹی کو دے دے گا, غریب کی بیٹی کے لیے 5,000 دے کر بے احسان جتلائے گا, 50 لاکھ کا زیور دے دے گا غریب کی بچی کو, 10,000 دیتے ابھی اس کا دل مٹھی میں آ جاتا ہے, تو کیا زکات معاف ہو گئی؟ لوگ تبلیغ چھوڑ دیں تو کیا دعوت کا فریضہ معاف ہو گیا؟ یا کرنے والے برے ہوں تو کیا معاف ہو گیا؟ میرے جیسے کرنے والے تو کیا اب تبلیغ معاف؟ او جی ہم نے دیکھ لیا تبلیغ والوں کو, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, تو کیا اس وجہ سے دعوت کا کام معاف ہو گیا؟ نمازی کیا کچھ نہیں کرتے؟ کیا نمازی سود نہیں کھا رہے؟ کیا نمازی زنا نہیں کر رہے؟ کیا نمازی شراب نہیں پی رہے؟ کیا نمازی جھوٹ نہیں بول رہے؟ تو میں نماز چھوڑ دوں؟ یہ روزے دار روزہ رکھ کے بھی ذخیرہ اندوزی نہیں کر رہے اور ڈنڈی نہیں مار رہے اور ہیرا پھیری نہیں کر رہے, تو کیا میں روزہ چھوڑ دوں؟ حج کرنے کے بعد حاجی, حج کرنے کے بعد حاجی کیا کیا کچھ نہیں کرتا, تو کیا میں حج چھوڑ دوں؟ کیا میں حج چھوڑ دوں؟ کیا میرا دین لوگوں کے ساتھ ہے کہ لوگ اچھے ہیں تو میں کروں گا, لوگ برے ہیں تو میں چھوڑ دوں گا؟ نہیں نہیں نہیں, اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. تبلیغ کا کام کرنے والے میرے جیسے برے ہوں تو بھی تبلیغ میرے اوپر فرض ہے, اور بڑے اعلیٰ لوگ ہوں جنید بغدادی جیسے, سید الاولیاء شیخ عبد القادر جیلانی جیسے, مولانا الیاس صاحب جیسے, مولانا یوسف صاحب جیسے, پھر بھی تبلیغ میرے ذمے ہے, بہاءالدین زکریا جیسے میں پھر بھی میرے ذمے ہے. اب وہ لوگ نہیں ہیں تو کیا ہم کام چھوڑ دیں؟ ہم کام چھوڑ دیں؟ ہمارے ذمے ایک آدمی لاہور میں آ کے بیٹھا, سارے پنجاب میں ایمان کی ہوا چل گئی, ایمان کی ہوا چل گئی, کتنے بادشاہ آئے اور تہ خاک چلے گئے, لیکن اس حجویری رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ آج بھی میلہ لگا ہوا ہے. ایک آدمی جا کر اجمیر میں بیٹھا اور ہزاروں انسانوں کے لیے ہدایت کے دروازے کھل گئے. ہاں اب یہ لوگ نہیں ہیں تو کیا پھر ہم تبلیغ چھوڑ دیں؟ اب یہ لوگ, اچھا ایک بات بتاؤ, وہ ان جیسی نماز بھی تو ہم نہیں پڑھ سکتے, ہماری نماز کیا ہے؟ اللہ اکبر اور پھر پوری نماز میں غیر حاضر. ہمارے روزے کیا ہیں؟ منہ بند کیا ہوا ہے, باقی سب فضولیات, غیبت بھی, گالی بھی, لڑائی بھی, بغض بھی, حسد بھی, کینہ بھی. پھر روزہ بھی چھوڑ دو, پھر نماز بھی چھوڑ دو, پھر حج بھی چھوڑ دو, پھر زکات بھی چھوڑ دو. اگر لوگ میں یار ہیں پھر نماز بھی چھوڑو, اگر لوگ میں یار ہیں پھر حج بھی چھوڑو, اور اگر لوگ میں یار نہیں ہیں, ہر سال لاکھوں لوگ جاتے ہیں, ہزاروں اپنی قبریں وہیں بنوا لیتے ہیں اور رش کم نہیں ہوتا. سعودی حکومت تدبیریں کرتی ہے، کوئی رش گھٹائیں کوئی رش گھٹائیں، پر میرے اللہ کا اعلان کیا ہوا ہے لوگ پروانوں کی طرح آئیں گے آئیں گے، جیسے شمع پہ پروانہ جلتا ہے جل کے بھی پیچھے نہیں ہٹتا، یہ اللہ اس کے رسول کے گھر کی محبت ہے، لوگ جائیں گے اور جاتے رہیں گے، لیکن بہت سے لوگ جیسے جاتے ہیں ویسے آ جاتے ہیں، تو کیا ہم حج کرنا چھوڑ دیں؟ پورا رمضان روزے رکھ کر ان کی ایک غلط عادت نہیں چھوٹتی تو کیا ہم روزہ چھوڑ دیں؟ نمازیں پڑھ کر بھی وہ غلط کام نہیں چھوڑتے تو کیا ہم نماز چھوڑ دیں؟ جب میں نماز نہیں چھوڑتا، روزہ نہیں چھوڑتا، حج نہیں چھوڑتا، زکات نہیں چھوڑتا، میں تبلیغ چھوڑ دوں کہ طارق جمیل غلط آدمی ہے، تبلیغ چھوڑ دو، میری وجہ سے ہے تبلیغ، میری وجہ سے ہے، چھوڑ دو، دیوار پہ مار دو، اور اگر ختم نبوت کی وجہ سے ہے اور ہے اور اسی وجہ سے ہے، یا ختم نبوت کا انکار کر دو یا تبلیغ کے کام کو ذمہ داری سمجھو، یہ ختم نبوت کا عملی عملی عملی عملی سو کے نہ سن نہ کہیں فتوی نہ لگا دوں، غور سے سنو، یہ ختم نبوت کا عملی انکار ہے کہ امت نے دعوت کا کام چھوڑ دیا ہے، کوئی ہور نبی آوے تبلیغاں کرے، اساں ویلے کوئی نہیں ہے، ساڈے کول ویل کوئی نہیں، تسی آپے تبلیغاں کرو، ساڈے کول ویل کوئی نہیں، تو یہ کیا مطلب ہے زبان حال سے؟ یہ ختم نبوت کا اعتقاد کا انکار نہیں، عقیدے کا نہیں، عمل عمل عمل عمل سے انکار ہے کہ کوئی اور آئے تبلیغ کرے، ہمارے پاس ٹائم کوئی نہیں، ہمارے پاس وقت کوئی نہیں، تمہارے پاس نہیں ہے، تو کون 4 ارب انسانوں کو لا الہ الا اللہ کی صدا سنائے گا؟ کون جا کے دل کے دروازوں پر دستک دے گا؟ اور تمہارے ذمے کوئی نہیں، تو 1 ارب امت جو بگاڑ کے انتہا پر اللہ پاک نے شراب سے روکا، امت نے شراب کی بھٹیاں چلا دیں، فیکٹریاں لگا دیں، اللہ نے سود سے روکا، فیصل آباد کے سارے بینک مسلمان امت محمد کے بنائے ہوئے سودی نظام پر چل رہے ہیں، اللہ نے جوئے سے روکا، سارا بازار جوئے پہ چلا گیا، سٹے پہ چلا گیا، ہے اللہ تعالیٰ نے فحاشی سے روکا، چاروں طرف فحاشی کے اڈے، اللہ نے ناچ گانے سے روکا، مسلمان بیٹی نے کپڑے اتار کے اسٹیج پہ ننگا ناچنا شروع کر دیا، انہیں کون سمجھائے گا؟ انہیں کون بتائے گا؟ ان کے کون جا کے پاؤں پکڑے گا؟ اور اگر اللہ کی پکڑ آ گئی تو کیا میری 1.5 انچ کی مسجد مجھے بچا لے گی؟ کیا میری ذاتی عبادت مجھے بچا لے گی؟ میرے بھائیو میرے بھائیو، ایک آدمی بھی اللہ کے حکم سے دور ہوتا ہے تو میرا نقصان ہے، ایک آدمی نماز چھوڑ دے، ایک آدمی روزہ چھوڑ دے، ایک آدمی جھوٹ بول گیا، ایک نوجوان ماں باپ کو دکھ دے گیا، ایک تاجر غلط تول گیا، ایک تاجر دھوکہ دے گیا، پوری امت کا نقصان ہے، میرا آپ کا نقصان ہے، اللہ کے واسطے اجتماعی سوچ پر آؤ، بلند ہو کے دیکھنے کی کوشش کرو، اپنے اپنے گھونسلے سامنے مت رکھو، اپنے اپنی جھوپڑیاں سامنے مت رکھو، اٹھنے والی آندھیاں بڑی خوفناک ہیں، اٹھنے والے بگولے بڑے خطرناک ہیں، آنے والا طوفان وہ بڑا پاگل اور بفرا ہوا سا ہے، وہ مسجد اور مندر میں تمیز نہیں کرے گا، جب موج اٹھے گی نمازی بے نمازی میں تمیز مشکل ہو جائے گی، صرف ایک کے لیے وعدہ ہے، ایک طبقے لیے وعدہ ہے، ایک طبقے کے لیے، وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، جو اوروں کو برائی سے روک رہے ہوں گے ہم انہیں بچا لیں گے، جو اوروں کو برائی سے روکیں گے ہم انہیں بچا لیں گے، تو میرے بھائیو رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اپنے گناہوں پہ توبہ کرو، اور اس عظیم ذمہ داری جو اللہ کے پیغام کو دنیا میں لے جانا تھا اور پہنچانا تھا، اور اس کو اپنی جان مال سے بھی زیادہ عزیز سمجھنا تھا، اس کو اپنا ہی نہ سمجھا، اس سے بھی توبہ کرو، اللہ کو نہ پہچانا، اس کے محبوب کو نہ پہچانا، مسجدیں ویران ہو گئیں، مسجدیں بے آباد ہو گئیں، بازار آباد ہو گئے، اذان باہر کی نقل و حرکت کو بند کرنے کا اعلان تھا، اس لیے اذان مسجد میں دینا مکروہ ہے، مسجد سے باہر اذان ہوتی ہے، چونکہ اذان باہر والوں کو بلانے کے لیے ہے نہ کہ اندر والے، اندر والے تو پہلے ہی ہیں، پہلے ہی ہیں۔ اذان حضرت بلال ایک انصاریہ عورت کے گھر کی چھت پہ چڑھ کے دیا کرتے تھے، مدینے کے بازار والوں مسجد میں آ جاؤ، مسجد میں آ جاؤ، اس لیے مینار کے اوپر لاؤڈ سپیکر ہوتا ہے، آٹھ بازار والوں مسجد میں آ جاؤ، مسجد میں آ جاؤ۔ مسجد میں جانے والا 6-7% سے زیادہ طبقہ نہیں، رمضان میں 30-40% ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ رمضان میں بھی نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے۔ توبہ کرو اپنے انفرادی گناہوں سے، میں بھی کرتا ہوں آپ بھی کرو، اپنے اجتماعی گناہ سے کہ جو پوری امت نے مل کر یہ جرم کیا کہ دنیا کے انسانوں کو ایمان اور ہدایت کا پیغام پہنچانے کی سوچ کو بھی چھوڑا، جان مال لگانے کو بھی چھوڑا، اس سے بھی توبہ کرو کہ اللہ کا عرش پہلے آسمان پر ہے، اعلان ہے توبہ کرنے والے آؤ ہم تمہاری توبہ قبول کریں۔ اور اللہ نے فرض کو 70 فرض کے برابر کر دیا، ایک نفل کو 70، ایک نفل کو فرض کے برابر کر دیا۔ تراوی کے ایک سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی ہے، ایک سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی ہے۔ 8 پڑھ کے بھاگا نہ کرو، رات بھی میں تو آیا ہوں، میں تو اپنے گاؤں میں تھا تو میں نے سلام پھیرا 8 کے بعد، تو کافی سارے لوگ نکل گئے، جا رہے تھے۔ 8 پڑھ کے نہ جایا کرو، تراویاں 20 ہیں، 8 نہیں ہیں، تراویاں 20 ہیں، اور یہ جو تم 8 پڑھ کے جاتے ہو تو تم 24 سجدے چھوڑتے ہو، 24، اور 36,000 نیکیوں کا نقصان کر کے چلے جاتے ہو، 36,000 نیکیوں کا نقصان کر کے چلے جاتے ہو۔ مہربانی کرو، 20 پڑھو اور ہر سجدے پہ یقین سے سجدہ کرو، 1500 نیکی لکھی گئی اور ایک گھر جنت میں بن گیا جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوں گے، اور ایک درخت لگ گیا جس کے نیچے 100 سال عربی گھوڑا دوڑ سکتا ہے، اور آخری رات کو 29 کی رات کو اعلان ہوگا، رات کے قیام اور دن کے روزوں کے بدلے میں میں نے معاف کر دیا۔ تو بھائی نیت کرتے ہو توبہ کی، یا تو سب سے افضل ہے یہ آخری عشرہ ہے، اللہ کی راہ میں نکل جاؤ، یہ سب سے اعلیٰ بات ہے، لوگوں سے توبہ کراؤ، ایک مسلمان کی دنیاوی حاجت پورے کرنے کے لیے نکلو تو 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے دنیاوی حاجت، اور اگر ایک مسلمان کو جہنم سے بچانے کے لیے نکلو تو پھر کہاں سے ضرب تقسیم لاؤں، کہاں سے ضرب تقسیم لاؤں؟ آخری عشرے کا سب سے بہترین مصرف ہے اللہ کے راستے میں نکل جاؤ، اگر یہ نہیں ہے تو اعتکاف میں بیٹھو اور اللہ سے مانگو، اور اللہ کے در پہ جھک کر رو رو کے معافیاں مانگو۔ سارے بھائی نیت کرتے ہو تو کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اگلا جمعہ بھی ودا کا انشاءاللہ ادھر ہی ہوگا، اور 29 کا ختم قرآن بھی انشاءاللہ ادھر ہی ہوگا۔ اب سنتیں پڑھ لیں۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ يا الله ہم تیرے غلام، تیرے محبوب کی امت پہ یا اللہ ستائے ہوئے، ٹھکرائے ہوئے، یا اللہ اپنے گناہوں کا بوجھ سر پہ لیے ہوئے تیرے دربار میں حاضری دی ہے، یا اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، یا اللہ زندگی میں ایک سجدہ بھی تیری یا اللہ شان کے مناسب سے ہم سے نہیں ادا ہو سکا، اپنے فضل و کرم سے ہماری یہ نماز قبول فرما، اور یا اللہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ شروع ہو رہا ہے، ہمارے لیے جہنم سے نجات کا فیصلہ فرما، اور جتنے اہل ایمان قبروں میں پہنچ چکے ہیں اور وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے کسی پکڑ میں ہیں، تو یا اللہ اس عشرہ کی برکت سے ان سے اپنی پکڑ کو دور فرما اور ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، اور یا اللہ پوری امت پر جو عذاب و بلا مختلف شکلوں میں آئے ہوئے ہیں، انہیں ہمارا گھیرا، انہوں نے ہمیں گھیرے میں لیا ہوا ہے، اس عشرہ کی برکت سے اور اپنے رمضان کی خصوصی رحمتوں کی برکت سے میرے مالک ان مصیبتوں کو بھی ہم سے دور فرما، ان مشکلات کو بھی ہم سے دور فرما، یا اللہ یا اللہ تو دنیا کی رحمتیں بھی ہمیں عطا فرما اور آخرت کی رحمتیں بھی ہمیں عطا فرما، اور یا اللہ جتنے لوگ آج اعتکاف میں بیٹھنے والے ہیں ان کے اعتکاف کو قبول فرما، جتنے عمرے پہ پہنچے ہوئے ہیں حرمین میں اعتکاف میں بیٹھیں گے ان کے اعتکاف بھی قبول فرما، جتنے تیری راہوں میں پھر رہے تیرے نام کی صدا بلند کرتے پھر رہے ان کی نقل و حرکت کو قبول فرما، اور سارے عالم کے ہدایت کا فیصلہ فرما، پوری دنیا کے اہل باطل کے لیے ایمان کی ہوا چلا دے، اہل کفر کے لیے، اہل شرک کے لیے ایمان کی ہوا چلا دے، اور پوری امت کو ایمان پر اور اچھے اخلاق پر اور اچھے اعمال پر استقامت عطا فرما، میرے آقا امت میں آپس پہ توڑ، نفرتیں، بغض، عداوتیں، لڑائیاں، قتل و غارت اس کی فضا کو ختم فرما، اور یا اللہ ہمارے ملک سے چوری ڈاکے کی فضا، بے حیائی آوارگی کی فضا، ظلم و ستم، کھوٹ بددیانتی، لوٹ کھسوٹ کی فضا کو ختم فرما، ہمارے یا اللہ دیس کو امن کا گہوارہ بنا دے، امن کا گہوارہ بنا دے، امن کا گہوارہ بنا دے، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، یہ اتنا مجمع آیا ہے ان سب سے راضی ہو جا، ان کے اندر کی صدائیں پکار سن اور اپنی خاص رحمت متوجہ فرما، اور یا اللہ اپنے فضل و احسان سے ہمیں امت بنا دے، امت والی وحدت عطا فرما دے، اور یا اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت ہو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، قبر کو ٹھنڈا فرما، حشر میں سایہ عطا فرما، محبوب کے حوض سے پانی پلا، پل صراط سے گزار کے جنت الفردوس ٹھکانہ بنا، یا جتنوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں یا اللہ انہیں، ان کے عزیز و اقارب، ان کے اہل خانہ، ان کے خاندان، قوم، قبائل سب پر اپنی نظر کرم فرما، ان میں جو لڑے ہوئے ہیں ان میں صلح کرا دے، جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو منا دے، جو بچھڑ گئے ہیں ان کو ملا دے، اور یا اللہ جو امراض کا شکار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو قرضوں میں پھنس گئے انہیں خلاصی عطا فرما، جو تنگ دستی کا شکار ہیں فراخی کے فیصلے فرما، جو بے روزگار ہیں حلال رزق کے اسباب مقدر فرما، مہیا فرما، یا اللہ ہمارے بازاروں سے سود کو، بددیانتی کو نکال دے، ہماری زمینوں سے بے برکتی کو نکال دے، یا اللہ ہمارے حکام کو رحم دل کر دے، ہمارے قاضیوں کو عادل بنا دے، ہمارے مالداروں کو سخی بنا دے، ہمارے غریبوں کو خوددار بنا دے، ہماری عورتوں میں پردے کو، حیا کو زندہ فرما، ہمارے مردوں میں غیرت کو زندہ فرما، فحاشی کے اڈوں کو ختم فرما، سود، جوئے، شراب کے اڈے ختم فرما، میرے مولا جیسے تو نے یونس علیہ السلام کی قوم کو عافیت کے ساتھ ہدایت عطا فرما دی، آج کے لوگوں میں بھی عافیت کے ساتھ یونس علیہ السلام کی قوم والی سنت کو زندہ فرما اور ہدایت کو عام فرما، یا اللہ ہمیں عاد و ثمود کی بجلیوں سے بچا، یا اللہ ہمیں عاد و ثمود کی بجلیوں سے بچا، ہمیں قوم نوح کے طوفانوں سے بچا، ہمیں قوم ثمود کے فرشتے کی چیخ سے بچا، ہمیں قوم شعیب کے یا اللہ آگ کی بارش سے بچا، ہمیں لوط علیہ السلام کی قوم کے زلزلوں سے بچا، یا اللہ پتھروں کی بارش سے بچا، چہروں کے مسخ ہونے سے بچا، عافیت کے ساتھ ہدایت کی ہوا چلا دے، اور جو یا اللہ افراد یا طبقات جو تیرے نظر میں فرعون ہیں اور ان کے لیے ہدایت مقدر نہیں ہے، بس انہی کو پکڑ کے یا اللہ زیر زمین پہنچا دے اور انہیں عبرت کا نشان بنا دے، اور باقی ساری دنیا کے کالے گوروں کے لیے